Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodpercenként belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van a net doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! A hírsziporkamester Dragon György. Újra itthon. Hurrá! Chatman Spányik Balázs. Jó estét! Jó magam, mint netnyelvész, és persze itt van a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. Jó estét kívánok! Ma este két nagy szuperjáték lesz műsorunkban. Tessék előkészíteni a papír, ceruzát és leginkább a mobiltelefont. Megismerkedhetünk a Számítógéppel emberi nyelven című könyvvel. Aztán élménybeszámoló Los Angelesből, Dragon Györgytől. Nagyon nagy volt a kiállítás, és el is fáradtunk nagyon. A korai öröm és az improvizatív számítógép, vendégünk ismét az alkotó MS3. Aztán net doktornőnk öltözködésének leszünk legalábbis fültanúi. A France Telekom divat diktátori babérokrator. Az infószótárban a debug kerül sorra. A végén pedig a hírválasztó rovatunk, ezúttal a hallgatóink szavazatai alapján. Játszunk, csetelünk, SMS-ezünk és beszélgetünk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a modem időkben. Mindig van valami érdekesség a műsor elején, múlt héten egy kis modem hang, most pedig foglalt a vonal. De múlt héten is ugyanilyen foglalt volt a vonal, nem? Igen, azóta is. Általában ilyen elfoglaltak a mi vonalaink. A telefonszámunk remélhetőleg nem foglalt, 328-85-55, és hogyha már nem lesz foglalt a modemünk, akkor be tudunk jelentkezni a Csüti Csatira, amit ugye a chat.gyalogló.hu címen lehet elérni, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidoc a cím, az e-mail címünk pedig modemidoc@hungary.com, és akkor még egyszer ugye chat.gyalogló.hu, oda kell belépni. Tudjátok, hogy miért kell ezt elmondani minden héten? Azért, hogy legyen nekünk jó kis csüti-csati társaságunk, nem? Mert a mi hallgatóink sok időt és bájtot töltöttek, de még nem töltöttek eleget. Jaj, de rossz volt. Jaj, de rossz volt. Egy bájtot. Kicsit parodizálok, nem akarok bántani senkit sem. És mindenki hozza magával még egy csetelőt a csüti-csatire. Ez jó, ez jó, ez jó, ez nagyon-nagyon tetszik. Még mindenki hozzon egy csetelőt magával. Ez már jelzi? Maga nem, ez borka. Nem az volt. Ez valami kis prüntjögés. Ez a faxnak a hangja. De ez működni fog előbb vagy utóbb, és ezúttal szerintem elnevezhetjük a műsorban a mi csatornánkat, hogyha már itt elkezdtem viccelődni ezzel, hozzunk még egy csetelőt, az elnevezhetjük a vonalunkat modemokrácia vonalnak. Ne? Modemokrácia. Tréfarépa volt a reggelidben. És ennek nyomán ráadásul én kidolgoztam a mi plakátkampányunkat. Megjelenhetnek majd a modemokrácia vonal plakátjai az utcán. A kiinduló pont az ismert szlogán, a tett első, a szó második. Az első változaton én vagyok látható. A szlogán a következő, a net első, a show második. Hoppá! A második változaton Kitzinger Szonya net doktornő látható, felirat. A net doktornő első, a netka a második. Ez jó. A harmadikon Chatman látható. Felirat, a chat első, a szó másoké. Ajjaj, félek, hogy én is sorra kérdezem. És a népsor. A negyediken pedig Bódi Zoltán netnyelvész látható a felirat. A szó első, a net szótár második. Nem, mit szóltak nem hozzá? Semmi. Megszavazzuk a plakát kampányt? Nekem tetszik, főleg azért, mert én egyiken se vagyok. Ez a legjobb része. Pedig annyit gondolkodtam rajta, kedves Dúd, de nem találtam ki sem. A hír második. Lesz mindjárt hírsziporka meg, hát élménybeszámoló. Inkább élménybeszámoló, de hírsziporka is. Az is lesz. Milyen az idő egyébként Los Angelesben? Kár, hogy nem tudtam elhozni a fotóinkat, amiket készítettünk. Mert ugyanis, úgy megnéznék a hallgatók. Ugyanis elektromos állapotban, elektronikus állapotban vannak, tehát a hallgatók pont meg tudnák nézni. A legjellemzőbb fotó, amint az óceánban állok térdig, nagy kabátban, ugyanis körülbelül 15 fok volt aznap, amikor mi az óceánhoz eljutottunk, és iszonyan fáztunk, így le sem mertünk vetközni, csak a nadrágszárunkat tűrtük fel, úgy mentünk be a vízbe, hogy meglegyen az élmény. Az élmény, de neked be kellett menni a hullámok közé. Oda be. Itt mi közben hullámok között vagyunk már, és a bitekben lépkedünk térdig szerintem, és a modemokrácia vonalunk az mindenképpen elindul ma este, amit nem csak viccnek szántam, hanem valójában tényleg van itt egy modemokrácia vonal. SMS-ben lehet elérni, mégpedig a mi hírválasztó rovatunkat felturboztuk, úgyhogy az lesz itt a dolognak a lényege, hogy nem itt az asztaltársaság szavaz majd, hogy melyik hír kerüljön a hírválasztóba. Mert itt úgyse volt túl nagy modemokrácia az elmúlt hónapokban. De kiterjesztjük ám teljesen az ország egész lakosságára, mindenki szavazhat a hírválasztóra. El kell küldeni egy darab SMS-t, legalábbis az elején, aztán lehet később többet is. Egy SMS-t mindjárt elmondom a telefonszámot, hogy milyen számra, és ezzel lehet befolyásolni, hogy melyik hírre ugorjunk rá a végén, a műsor végén, és melyiket beszéljük ki. A három hír, azt akkor most elmondom, mert ez alapján szavazhatnak a hallgatóink. Az első, szörfölő nyugdíjasok, a második, jönnek az orosz csodaprocesszorok, és a harmadik, mobillal könnyebb lesz átöltözni. A három téma közül lehet tehát választani, mégpedig SMS-ben, és az SMS-nek a tartalma egyetlen egy szám legyen, egyes, kettes vagy hármas, tehát a téma szerint. A telefonszám pedig 0690 621 012-es. Ha valaki most éppen nem tudta fölírni, akkor lépjen be a Modem Idők honlapjára, ott van a főoldalon a három cím is, meg a telefonszám is, net.hu/modemidok, gyorsan elhadarom még a számot, 0690 621 012, és tehát az adás végén megvitatjuk majd, hogy mi lesz. A nyereményről elmondom nektek részleteiben, hogy ugye aki beküldi a témát befolyásoló SMS-t, a beküldött SMS-sel tovább növeli az esélyét arra, hogy megnyerje a szakkiadó 60 ezer forint értékű magyar nyelvű felső szintű számítástechnikai szakkönyv csomagját, az egy hónap múlva sorra kerülő sorsoláson, amelyen a május 30-a és június 20-a között SMS beküldők vehetnek részt. De addig sem maradnak nyeremény nélkül, akik küldik az SMS-eket, hiszen mától június 20-áig minden adásban további több ezer forint értékű szakkönyvet sorsolunk ki. A mai adásban azok között, akik eltalálják, hogy melyik témára szavaznak a legtöbben, kisorsoljuk a Számítógéppel emberi nyelven című kötetet. Erről a könyvről nem soká többet is hallhattok. Egyébként azt még el kell mondjam, hogy az SMS költsége 120 forint plusz áfa. A nyerteseket minden esetben SMS-en értesítjük azon a telefonszámon, amivel részt vett a szavazáson, illetve alkalmattán megkíséreljük majd adásba adni. Van egy másik játékunk is. A Modem Idők és a PC Games című újság közös játékában három kérdésre kell helyesen válaszolni, hogy eséllyel lehessen pályázni a kisorsolandó 25 darab World War 3, jól mondom, Gyu? Hát világháború 3 vagy World War 3. Vagyis harmadik világháború, című szinkronizált magyar nyelvű stratégiai játékprogram egyikére. A játékunk első két kérdését meg lehet találni a már említett PC Games magazinban, a harmadik kérdés pedig mindjárt mondom. A megfejtéseket, azaz mindhárom választ június 30-áig várjuk a következő címre. VV3 játék, 1325 Budapest, postafiók 315. A mi kérdésünk pedig, melyik az az arab ország, akivel Irak a 80-as években hosszú évekig háborúzott? Szonya, tudod? Nem, de ezt sok meg. Játékot alig lehet követni. Kettő játék. Mindjárt megyünk tovább. 25 darab World War 3 játék szoftver vált a kisorsolásra. Nem akarom senkinek a kedvét elvenni, de az az ország, akivel Irak sokáig háborúskodott az arab, akkor én néger vagyok. De hát mindenkinek várjuk azért a megfejtéseit. Beküldők között sorsoljuk ki a játékot, és a két másik kérdés pedig megtalálható a PC Games júniusi számában. Na, akkor menjünk tovább, mert hogy jön az a könyv, amit ma este lehet megnyerni, Számítógéppel emberi nyelven. Én mostanában nagyon szívesen megszólítom az asztaltársaság egy-egy tagját, hogy mondjon valamit magáról. Például a múltkor kiderült Dragon Györgyel, hogy fogát húzták szegénynek. Tényleg mi a helyzet a fogaddal? most már az összes pótlék a helyén van, tehát már enni is tudok meg rágni, sőt, nem is fáj szerencsére, tehát jó munkát végzett a fogorvos, viszont ebben az évben ő megy nyaralni, nem én. Én most Bódi Zoltánról szeretnék elárulni két dolgot ma este. Az egyik az, hogy elkészült a doktori disszertációja. Igen, hát majd néhány hét múlva sikerül be is adnom. A egyik legnagyobb munka az az volt, hogy meg tudjam szervezni, hogy azt a több száz oldalt kinyomtasson valahol. De majd hát alkalmattá majd mesélsz nekünk erről a dolgozatról? Majd persze. Hogyha megvédted. Jó. Érdekelni fog bennünket. A másik érdekes pedig az, hogy ez az utolsó modemidők, amikor Bódi Zoltán nőtlen fiatalemberként ülít közöttünk. Ajjaj, sejtettem, hogy erről szó lesz. Na erről is majd később visszatérünk, hogy milyen a házas élet. Hát igen, na, még most... arról nem tudok mondani, még csak a szervezésről tudnék mesélni. Hát az nem olyan izgalmas. Viszont tudsz mesélni a doktori disszertációnak egy bizonyos részéről, mert hogy már irodalomként használtad föl azt az, hát újdonságnak lehet nevezni azt a könyvet, amiről most beszélsz nekünk. Számítógéppel emberi nyelven, vagyis nem számítógépes nyelven. Így van, nagyon pontos és nagyon fontos a különbség. Egyébként még a múlt évezred utolsó kiadványa volt, mert 1999-ben adták ki ezt a kötetet, de ez tényleg óriási nagy siker a szakkiadónak ez a könyve, hiszen mindaz, aki számítógéppel foglalkozik és azon szöveget ír, annak én azt hiszem, hogy teljesen elengedhetetlen ez a könyv. Tehát azoknak is, akik nem értenek a számítógéphez, jól értem? Pontosan erről van szó. Én ezt tesztelem, ezt a könyvet a hallgatóimon, itt látjátok előttem, össze-vissza van jelezve, húzigálva, ezt használom órákon, és a tanárszakos hallgatók valóban egyáltalán nem értenek a számítógéphez, az átlagnál is jóval alacsonyabb az informatikai műveltségük, legalábbis akikkel én találkozom, hogy ne általánosítsak fölöslegesen. Három, illetve négy komolyabb fejezetből áll ez a könyv. Az egyik számítógépes szövegekről beszél, azokra a szövegekről, amelyek számítógépen jönnek létre, vagyis hogy mi van amögött, hogy egy szöveget meg tudunk írni, milyen informatikai rendszer van amögött, hogy egy szöveget be tudunk billentyűzni, és abban szöveg lesz. Ennél sokkal izgalmasabb a nyelvi eszközök és az írás támogatása, vagyis a helyes írás, nyelvhelyesség ellenőrző programok, és az amögött álló rendszerek, és ezeknek a működése, a működési elve. Mondd, Zoli, te azért humán beállítottságú vagy, okozott azért nehézséget ezeknek a működéseknek a megértése? Azért nem, mert minden ilyen számítógépes helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrző rendszer mögött egy nagyon komoly nyelvtani, grammatikai, morfológiai, tehát alaktani, szintaktikai, tehát nyelvtani modell van. Meg kell oldani a magyar nyelvnek a teljes számítógépes modellezését, hiszen egyik nyelvhelyesség ellenőrző program sem alkalmas arra. Na, már megint fölveszi valaki a telefon. A modell. Vegyétek föl. Szóval egyik nyelvhelyesség ellenőrző program sem alkalmas arra, hogy a magyar nyelv összes szerkezetét, szó alakját ismerje, ezért föl kell ismernie a mondatomban azokat a szavakat, amit én begépeltem. Valahogy így működik ez a rendszer, és emögött egy humán beállítodottságú, és egy kicsit olyan reál beállítodottságú szemlélet van. És minden bevezet be ez a könyv, ugye? Igen, meg még a szöveg, a keresés, keresőrendszerek mögött álló ugyanilyen, vagy talán még komolyabb nyelvi modellező programokba, vagy hogyha azt írom be, hogy ebb, akkor megtalálja azt is, hogy kutya, hogyha arra vagyok kíváncsi, és a kutyát, a szóalakot is találja meg, mert hiszen az is, stb. És a fordítás, a fordítóautomaták, fordítás támogatásnak a borzasztó izgalmas, nagyon-nagyon érdekes fejezet. Ezt a könyvet lehet ma este megnyerni itt a modemidőkben. Az nyeri meg, akit ugye kisorsolunk az SMS beküldők közül, aki eltalálja, hogy melyikre szavaztak a legtöbben. Szörfülő nyugdíjasok, az 1-es, 2-es, jönnek az orosz csodaprocesszorok, vagy 3-as mobillal könnyebb lesz átöltözni. Számjegyet kell küldeni 06 90 621 012. kapcsolnánk Los Angeles-t, hogyha nem lenne Dragon György itt Budapesten. Hát kapcsolhatjátok, csak engem nem találtok ott. Én inkább az internetet kapcsolnám. És kapcsolódunk? Nem. Nem? Nem lesz csüti-csati. Na, mit jó. Is mondjak? Hát, hogy mi van az E3 kiállításon Los Angelesben? Mit láttam? Kérlek szépen, a legérdekesebb maga a tendencia, amit ott láttunk, méghozzá az, hogy a PC-s játékok termése, vagy termelése az hát erősen lefelé szálló ágban van, és ezzel szemben a konzoloké meg erősen fölfelé szálló ágban. Ezek váltogatják egymást? Nem, itt egyszerűen csak arról van szó, hogy PC-s játékot nem éri megcsinálni két ok miatt, egyrészt ugye a jól ismert kalózkodás, amiről már rengeteget beszéltünk, másrészt minden PC másmilyen, ezt is már áttárgyaltuk. Ezzel szemben a konzolok, tehát egy adott típusú konzol az pont ugyanolyan mindegyik, jó kivéve ha elromlik, de úgy gyakorlatilag pont ugyanazt tudja. Így hát sokkal egyszerűbb a fejlesztő cégeknek, sokkal nagyobb volumenű eladásokat tudnak produkálni konzolokon, és sokkal könnyebben megdefiniált fejlesztő eszközöket tudnak használni. Tehát nem kell felkészülniük arra, hogy 23 féle felbontás van, 86 féle hangrendszer van, egyféle hangrendszer van, egyféle felbontás van, erre dolgoznak. Ez nagyon szomorú azoknak, akik hát Magyarországon a játék az hát PC, tehát ez a kettő így majdnem egyenlősége lehet tenni a kettő közé. Mekkora arányban volt PC-s és konzolos játék? Hát mondjuk, ha körülbelül összehasonlítjuk őket, akkor a konzolos játékok, itt három konzolról van szó, ugye az Xboxról, amiről ugye sokat szoktunk beszélni, a PlayStation 2-ről és a Nintendo-nak a GameCube-járól. Mondjuk azok voltak ugye a 95%-a, 90-90%-a, mondjuk 90%. PC-s játékokat úgy kellett keresni. Tehát szó szerint elmentünk a világ egyik legnagyobb játékkészítő cégének a standjára, ahol ki volt írva egy játékra, hogy Xbox, PlayStation, GameCube. És kérdeztük, hogy hát de hát jó napot kívánok, PC-re ez nem is lesz. De végül is lesz. Tehát itt tart a dolog, tehát nem írják ki első helyre, hogy PC. Összesen három olyan céggel találkoztunk, amelyik csak PC-re fejlesztett, ami nagyon-nagyon kevés, tehát kint volt a kiállításon, mit tudom én, 500 cég, akik csak és kizárólag PC-re, mind a három európai volt. Tehát szemmel láthatóan Európában még kicsit dominánsabb a PC, de Japánban és az Egyesült Államokban a konzolok azok lesöprik a piacot. Melyik volt a kedvenc játékod? Nagyon nehezett kérdezel, ugyanis nagyon-nagyon sok játék volt. Talán ami a legjobban tetszett nekem, az a Medieval volt. Ez egy ilyen stratégiai játék, amelyben Európában lehet a keresztes háborúk idején csatározni és foglalni. Nagyon izgalmas időszak, főleg azért, mert a demonstrátorokat megkértük, hogy jöjjenek el Magyarországra, és mutassák meg a magyarországi csatát, és volt magyar sereg, ilyen Árpád-kori keresztes zászlóval hadakoztak. Viszont azért nagyon jellemző, hogy amikor hát Németországból jött a támadás egy nagy német hadsereggel, és az első menetben... De visszavertük, nem? De első menetben a magyar hadsereg átmenekült valami szomszédos országba. Mindegy, lényeg, megnéztük a csatát, nagyon jó pofa volt. Sok jó játék lesz, igazán nagy újdonság nincs. Kapom közben az információkat, eddig a második hírre szavaztak a legtöbben, de lehet még szavazni, akár többet. Orosz csodaprocesszor? Az orosz csodaprocesszor eddig a nyerő, de lehet a mobiltelefonos öltözködésre, vagy a netező nyugdíjasokra is szavazni, de menjünk tovább. Hát akkor gyorsan elmondom, hogy 0690-621-012 a szám, amire lehet küldeni az SMS-t, és már a Csüti Csatin is rajta vagyunk. Ott milyen számokat produkálunk? Hányan vannak? 18-an vagyunk velem együtt. Hát azért nem és a Csüti Bottal, tehát mondjuk rajtunk kívül 16-an. Rendkívül öröm. Akkor most egy picike zenét hallgatunk, mert olyan ritkán hallgatunk zenét. improvizatív a zene, de mégis nagyon tudatosnak tűnik. A Korai Öröm egyik dala, de nem az együttes van itt velünk, hanem MS3. Mi között van neked a Korai Örömhöz, Mester Sándor? Jó estét kívánok mindenkinek, nekem annyi köze van ehhez a zenekarhoz, hogy én remixeltem ezt az albumot, ami most jelenik meg a jövő héten. Ráadásul számítógéppel. Természetesen, hát minden remix számítógépen készül, hát analóg módon nehéz lenne remixelni bármit, és ez volt azért erre példa régebben. Na de te így csinálod. Mégpedig azzal a rendszerrel, ugye, vagy legalábbis az a vége ennek a dolognak, ez benne a poén, amit itt már bemutattunk a modem időkben, az improvizatív Digimpro nevű rendszer, ami a zenének a különböző építő tégláit, hát véletlenszerűen, vagy valamilyen szabályrendszer szerint egymás után rakja. Jól igen, mondom? Igen, ez a digitális improvizáció nevezetű algoritmus, illetve szoftverrendszer, ami ezt a zenei anyagot kezeli ilyenkor. Természetesen van benne véletlen generátor is, de csak olyan lehetőségek közül tud összerakni zenét, amiket a zeneszerző előre megmondott a számítógépnek. Tehát butaságot nem tud a számítógép csinálni, tehát magyarul mesterséges intelligencián keresztül hozza létre a zenei anyagokat. Ez most éppen mester intelligencia. Igen. És a vége ennek a dolognak mégis egy jól értelmezhető zene, vagyis egy élvezhető zene. Igen, ugye? Igen. Hát főleg ilyen remixeknél nagyon sok jó verziót el lehet készíteni ugyanarra a zenei anyagra, és ezt a rengeteg jó verziót el lehet menteni egy .d kiterjesztésű fájlba, amit aztán a D-player, tehát ez a speciális lejátszó lejátszik, és minden alkalommal máshogy rakja össze a számunknak a szerkezetét, hangszerelését. Éppen ezért ez a lemez, amiről most beszélünk, két részt tartalmaz, az egyik részét hagyományos CD játszóval játszhatjuk le otthon a hifi toronyban, a másikat, és ez az izgalmasabb itt most nekünk, a számítógéppel. Igen, három audio tracket tartalmaz ez a lemez, illetve egy nagy CD-ROM, gyakorlatilag CD-ROM mellékletet, ami 8 ilyen speciális DI kiterjesztésű fáj van, ami a teljes Korai Öröm, legutóbbi Korai Öröm lemeznek az anyaga remixelve, illetve egy DJ utasi remix található rajta. Ha a CD-ROM-ról installáljuk ezt a lejátszót és betöltjük ezeket a számokat, akkor kiszámoltam tegnap, de most nem emlékszem pontosan, körülbelül olyan 100 000-szer kéne végighallgatni az egészet, hogy ugyanazt halljuk. Még egyszer. Az igen, hát akkor ezt lehet jó ideig hallgatni. Igen, igen, igen. Mindig újat mond, majd legalábbis a sorrendjében. A Korai Öröm mit szól hozzá? Korai Örömnek tetszik alapvetően a lemez. Az ő számukra inkább az a fontos elsősorban, hogy a stílusa jó legyen egy ilyen zenének, tehát ez az első művészeti része. A másik része az, hogy ez egy izgalmas dolog. Ők eleve nyitott zenekar, tehát vizualizációt használnak a koncertjeiken. Rengetegféle újításban benne vannak, adtak már ki hasonló remix albumokat, tehát ők egy ilyen nyitott társaság. Köszönöm szépen, gratulálok nektek. Köszönöm. És én még arra kérem a mi technikus kollégánkat, hogy még ezt a zenét egy picit hallgassuk, mert itt a stúdióban most valami, hát nagyon izgalmas dolog fog következni, remélhetőleg. Mondtak a cseten, csetmen. Hogy ne hallgassuk már, mert megy az idő. Lehet, hogy nem szeretik ezt a zenés stílust is. Kicingel, Szonya, ne, doktornő. Kaptam a gyújtól az E3-ról egy villogó szívet, azt kitettem nektek, és most villogó üzemmódra fogom állítani. Hát a szívem fölé egy ilyen műanyag fölcsöntött kis egység. Szonya öltözködik. Szívből kaptam a gyújtól, és ez nagyon megörvendeztetett engem. Na, veszélyben érzem az egyik kedvenc hobbimat, a vásárlást, ugyanis a France Telekom divatdiktátori babérokra tör. Kifejlesztett egy ilyen új anyagot, üvegszálas anyag címszó alatt, és átlátszó. Azt tervezi, hogy pólókat fog az ilyen anyagból piacra dobni. Ennek az a lényege, hogy különböző képeket lehet a segítségével megjeleníteni, majd a technika fejlődésével már animációkat is. Megkérem Gyút, hogy segítsen nekem a technika ismertetésében, mert ő itt a szaki zseni, hogy hogyan lehet üvegszálat pólókba bele? Hát ugye az üvegszál technológiája úgy működik most, tehát amit használnak az adatátvitelnél, hogy a két végén, tehát egyik oldalán fényt bocsájtanak bele, és az a másik végén előbukkan veszteség, kvázi veszteség nélkül. És itt a technológia, amit a póloknál használtak, az az, hogy egy cég kifejlesztette a fénynek a üvegszál oldalán való megvillanását is, tehát kvázi kiukasztották az üvegszálat, itt most ezt erősen idézőjelbe tél, mert egy nagyon vékony anyagról van szó, és így a bebocsájtott fény nem csak a másik végén, hanem az oldalán is kibukkan. És a lényeg, hogy ilyen számítógépes adatbázisok segítségével mobiltelefonról különböző ábrákat, animációkat, villózó képeket lehet letölteni. Mondjuk most én nem tudom, hogy lehet majd ezt. Ugyanúgy. Sehogy? Ugyanúgy? Teljesen ugyanúgy. Meg majd képzeld el, Szonya, mondjuk egy ilyen ruhát fölvennél, és rávetítenének a ruhádra valami kicsit frivolabb képet. Mit szólnál hozzá? Hát magad döntöd el, hogy mit teszel rá, úgyhogy ennettől tartózkodni. Semmi gond, nem mennek ki a divatból ezek az operátor logók, hát hanem biztos. Átmennek póló logóba. Póló logó. Úgyhogy megveszel egy ilyen pólót, érted, aztán nem foghatja rád senki, hogy mindig ugyanabban jársz, mert hiszen minden nap és nap más töltesz le rá. Hogy sikerül elindni? Na most, elmondom nektek, hogy engem nem lehet eltántorítani a normális vásárlástól, úgyhogy most mutatok magamon egy olyan ruhadarabot, amit egyelőre egy kardigán takar, de némi kis vetkőzés igénybevételével remélem, ezt most hogy látnák, a kerekasztalt társaságot megöröntöztetem. Az interneten ugyanis egy pólót, poénból. Közben ne doktornő vetkőzik, de tényleg. És most nincs kamerás közvetítés. Hoppá! Hoppá! Windows, meghozzá Fatal Exception. Kék halál. Na, ezt mondjuk el a hallgatóknak? Ez egy kék halálos pólója van. Interneten lehet rendelni kék halálos pólót. Én is akarok ilyet. A vége tetszik a legjobban. Press any key to continue. Nyomjuk meg egy gombot a folytatáshoz. Hol lehet megnyomni? Megfelelő helyen olvasható. Poén részét értékeljétek, hogy nagyon, megrendeltem, érted, nem kimélve 20 dollár. Légy szíves, Szonya, legközelebb 20 ilyen... 20 dollárba került ez a póló? Kék halálos bikinit rendelj, légy szíves. Szonya, gratulálom. Úgyhogy életem első internetes vásárlása, nem csalódtam, hamar megérkezett. És olyan hűvösen érzed magad benne? Poentnak sem volt utolsó, és szerintem a kék szint ez nagyon jól visszaadja, mert egy jó minőségű póló, hát mondjuk Microsoft sajtótájékoztatóra nem fogom fölvenni, de majd körötökben esetleg. Na, hát most megyünk tovább, mert hogy megszületett az eredmény az SMS játékunkban. Na, szerintetek melyikre szavaztak a hallgatóim? Arra, melyikre én is szavaztam volna, szerintem. A kettesre. Jönnek-e az orosz csodaprocesszorok? Bizony. Emlékeztek rá egyébként? Mert hogy pár évvel ezelőtt sokat hallhattunk erről az orosz. Sőt, talán a Hírszi Porkában is ugye volt róla. Tavárizs Dragon beszámolt erről. Ezt azért hanyagoljuk, de beszámoltam róla. Elbrus fejlesztési kódnevet viselő projektről legutóbb a 90-es évek végén lehetett hallani. Azóta azonban nagy csend honol az orosz csoda processzor körül egészen mostanáig. Nem tudom, hogy jól mondom-e, de Eugén Babaján, az Elbrus MCT vezérigazgatója napokban megtörte a csendet, és újságírók körében azt nyilatkozta, hogy a titokzatos orosz processzor első működőképes prototípusa még az idén be fog mutatkozni, valamint hangsúlyozta, hogy a fejlesztések a legnagyobb rendben folynak. Az orosz csoda jelenleg ismert specifikációi nem éppen lenyűgözőek, ugyanis arról van szó, hogy a vélhetően TSMC gyártósorain készülő mikroprocesszor működési frekvenciája mindössze 400 MHz lesz. Izé. Tehát mondjuk ez 3 éve még bajnok lett volna. Még jó lett volna, igen. De most már kicsit le van maradva. Szerintem... Hát 3, inkább 4. Szerintem ne becsüljük le őket, mert ezek mindig kitalálnak valamit. Tehát, hogy háromszor olyan lassan megy, mint most egy ilyen közepes processzor, de lehet, hogy mégis gyorsabb valamiben. Az oroszok szerint nincsen ok az aggodalomra, ugyanis nemrégiben már a második generációs processzor fejlesztési munkálatai is megkezdődtek, és a chip az ígéretek szerint 1,2 GHz-es frekvencián fog ketyegni. Az E2K kódnevet viselő chip egyébként legkorábban 2004-ben kerülhet forgalomba. Hát... Szóval ez is egy ígéret. Hát 2004-ben már mondjuk a világ legnagyobb chipgyártója olyan 5 GHz körül fog tartani, satsz per kb. Lehet, hogy 6. Hát az 1,2 nem lesz rossz akkor végül is. Egyébként az is érdekes, itt a hírből kiderül, hogy ez az utóbbi chip, ami ugye majd csak 2004-ben kerül forgalomba, egy specifikáció szerint 500, illetve 1200 pontot ér majd el. Ez egy teljesítménymérés szerint. Összehasonlításképpen a Gyu által is kedvelt AMD Athlon 1 GHz-es processzor 43, illetve 30 pontot ér el. Persze. Hát szóval ezt majd hisszük, hogyha látjuk, ugye? ezt a hírt választották a hallgatóink. Jövő héten is lesz majd SMS játék, de nem a hírválasztó, majd valami másik, azt majd figyelni kell a műsorból. Addig is lehet szavazni. Na de eddig tartott ma a műsor, úgyhogy búcsúzunk. Ugyanis véget ért a modem idők mára, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is keressék fel a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím, mindannyian tudjuk, www.net.hu/modemidők, a felvételeink MP3 formátumban megtalálhatók a PC World mellékletén is, a videó felvételeink pedig az internet kalauz CD-jén. Viszont hallásra!